إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برب عز وجل كي سونو درس التوحيد كي سونو تير بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني ba legui rek ñi ngi ci buntu bobu nga xamni mo aju ci jaamu yalla ndem sunu borom jalla wa ala dafa wax ci alquran ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, binduma jinne ak nit ludul ñu jaamuma. Kon wax deug la tax ñu binduñu war nañ gor gorlu xam ci li nga xamanteni ni mom moy le minimum nécessaire, jema nak jëm ci xam ci le maximum li tax ñu binduñu te muy jaamu sunu borom, jaamu go xamanteni ni du rax bokalé waye jaamu la jo xamanteni day sel ñel ko. Wax deug war nañu xey bes bu jot ñu jël lenn ci sunu waxtu jëmele ko ci lolé tax ñu binduñu ci gëssu ki def ay recherche ki jema explorer li nga xamanteni ni sunu borom tijil nañu ko ci walu xam, ci walu gessu, ci walu jefe, ci buntu bobé. Motax nga gis borom téré bi buntu bi mu daal di koy yaatal amu yaatu ngir bu ko jallé wala bok bu ko wéso wax deug kiko don top mën ci jiriñu jeriñu bu yaatu. Jazakallahu khayra, yalla ko yalla fay. Kon xam ngeen ni ñinga teggoon sunu baram ci kaddom yu am solo yoy nga xamni waxon na la ni khudha kal qaida, jël ko nga jappé ko règle manam am teur mango, jël ko nga jappé ko am teur manam wax joju mo nek fa fi'lu ma amara Allah bihi ta'atun lillahi wa tarku ma naha Allah anhu ta'atun lillahi, def li yalla digle lolou ak top la, top yalla la kon jamu yalla la, bayyi li yalla tera tamit lolé tamit ak top la kon lolé jamu yalla la. Lolou la Salih Ali Sheikh don wax nan at-tark din kama anna al-amr din, bayyi li yalla digle pour ñu bayiko manam bayyi li nga xamni sunu borom neena bayyi len ko mune lolé diina la, comme def li sunu borom digle pour ñu def ko nekké diiné. Mais ñu bari xam nga soone rek top yalla lañ ci jublu moy wala ñom lañuy yaakar moy bo julé nga wor xam nga bu ko defé ya nga top yalla. Mais xolal ki julli ba paré di bokalé, ki julli ba paré di jëw, ki julli ba paré di jëflanté riba, di liggéey ci riba, di lek riba, di nan riba, di sol riba, di dox ci riba, di tudd ci riba, di fanan ci këru riba ba paré muy julli. Est-ce que ko xamna luy jàng yalla ko ko leppum riba la, li muy lek riba la, yere yi muy sol li riba la, ndox mi muy nan riba la, boisson bi muy nan riba la, lele sax mu gëna metil riba jojé dadi bur jëm ci sangara nak muy riba bu jëm mu jur sangara dadi koy nan kër ga mu ne riba la, lal yi muy tedd riba la, dal yi muy sol riba la. La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sa ko ki woor ba pare di jëw, yow yaa ngi woor xiifal sa biir di yar sa biir ba pare yaroo sa làmmiñ yaa ngi jëw. Te jëw nee nañ la mooy lan ah ayuhibbu ahadukum ay yakula laxma axiihi mayitan fa karihtumuhu. Xam nga jëw mooy la ah nga tiim di lekk sa mbokk julit ngay lekk yàppam. Ngeen nga dangaa woor ba pare ngay jëw, seetal loolu gis nga. Kon ñu bëri ndeysaan xamuñu aspectu jaamu yàlla. Dañuy yaakaar ne daal soo jullee woor dem màkka ñëw ñu lay woowee ajarat wala alaaji rek macha allah ak a mën jaamu yàlla, ak a mën jaamu yàlla te li aram bàyyiwu ko carte ga loterie ga moo nga fa, riba ga ma nga fa, sangara sa ma nga fa, jëw ga ma nga fa, boo demee ci bakkaaru nopp musique ba caaxaan ba ma nga fa. Seetal loolu kooku jaamu yàlla des na, kooku jaamu yàlla des na. Kon xamal ni jaamu yàlla dafa boole na nga war a taxawee ci digle yi noonee nga war a moytoo tere yi ma gog noonee nga war a moytoo tere yi. Kon loolu jël ko mu nekk qaida règle bu am solo. Def digle yi ni mu nekkee jaamu yàlla, xamal ni bàyyi tere yi tamit noonee la nekkee jaamu yàlla. Mu ne kon hadihi hiya al ibada, mu ne kon loolu mooy jaamu yàlla, def digle yi bàyyi tere yi. Mu ne nag jaamu yàlla joojee wala tuxsar anwaaruha, ay façongam deesu ko tënk, mu neesu koo pekk. Mu ne anwaaruha kathira, ay façongam dañoo bari lool moom jaamu yàlla. Kullu ma amara allahu bihi fa huwa ibada, mu ne lépp lu yàlla digle rek jaamu yàlla la. Ndax fa la yem déedéet, mu ne wa kullu tarkin lima naha allahu anhu ta'atun lillahi wa huwa ibada, bàyyi kazalika bépp bàyyi boo xam ne bàyyi nga ko la yàlla tere loolu tam topp yàlla la jaamu yàlla la. Gis nga ko wa ma aataakum rasulu fa xuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Gis nga ko yonante bi lum leen indil jël leen, waaye tamit lum leen tere bàyyi leen. Gis nga mangook al amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, digle lu baax tere lu bon. Gis nga ko mangook ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu wa ma nahaytukum anhu fajtanibu, lu ma leen digal def leen ci seen kéemtal kàttan, seen kéem kàttan, waaye lu ma leen tere bàyyi leen ko. Kon gis nga digle ak tere moom moo composé jaamu yàlla. Kon fii borom téere bi mi ngi lay génneel aspect bu am solo ci jaamu yàlla boo xamante ni nii dëggantaan jaamu yàlla yi ñi nga xam ni dañoo nekk ci jaamu yàlla bi nga xamante ni mooy jaamu yàlla xaasa ak ñi nekk ci xaasatu xaasa, ñoom ñoo xam xeetu jaamu yàlla bi lu mu saf. Gis nga ko ñoom ñoo xam xeetu jaamu bi lu mu saf parce que ñooñu ñoo ca àgg. Mu ne kon wala tuxsar anwaa'uha kathira kullu ma amara allahu bihi fa huwa ibada wa kullu ma naha allahu anhu fatarkuhu sawa'un kana zahiran ala aljawarih aw kana batinan fi alqulub wa huwa ibada. Mu ne lépp lu yàlla digle jaamu yàlla la, waaye tamit lépp lu yàlla tere moo xam loolu lu feeñ la ci cër yi ci biti wala boog lu nëbbu la ci biir, maanaam ci biir xol yi, mu ne loolu jaamu yàlla la. Lu tax? Mu ne li ànn alibadata takunu ala llisan, ndax jaamu yàlla day nekk ci làmmiñ, wa takunu ala alqalb te it day nekk ci xol, wa takunu ala aljawarih kadalika day nekk ci li nga xam ne mooy cër yi ci biti tànk yeeg loxo yeeg yu demee noonu. Kon gis nga fii mu indil la li nga xamantene moy ta'alluqul ibadah gis nga mu nek naw'u taqsim manam genn xaj go xamantene da ko xaj jaamu yalla selon ci limuy dépendre la koy jëfé mu ne amna lo xamni xol mo koy jëfé amna lo xamni lamiñ mo koy jëfé amna yo xamni yeneen cëri ci biti mo koy jëfé kon loolu lu jara bayyi xel la lu jara noté la bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.